és només una exposició, és una manera de promoure, de divulgar l'art contemporani de joves creadors. Potser només estem avasats o només tenim àmpliament la possibilitat d'accedir a l'art contemporani d'artistes ja més consagrats, i en aquest cas aquesta exposició itinerant, aquesta ruta, aquesta xarxa que neix a Montrouge i que va itinerant a través dels 12 països que avui actualment formen part d'aquesta xarxa, doncs suposa una plataforma de cerca i de cerca a través dels concursos que es promouen i la possibilitat de sortir guanyador i d'exposar, i la conseqüent promoció i divulgació de la seva obra com la tenim aquí a Figueres actualment.